مر دی اس بچی دی او خدا تھوڑا کالا دا اس زمیندار پر خودلا اس دا پلٹ نہ گئی ہو خرسائی ہو خری ہو ناستی بس آج سیٹے اٹھی ہوئی ہو بائی پاس آپریشن پر تاریخ اگست بھی ڈاکٹر نہ ہو شاہ ملا کے درد دے چاہ جڑنوں کے درد دے سکھ سکے سکھ سکے شاہ والے آ مقصد پات نش لو جو مقصد پات نش لو مقصد سے اترے رسم سجن لال ختم چل دی دا دنیا شراد ہوا دا خدے تلا معرفات خدے تلا عبادت دے پارا پیجن جڑا شوے دا واقعی بنیاد قرآن مجید دے او قرآن مجید تعلیم جدا نو دا تا دا شہر دنیا بقا دنیا باقی پاتے کے دو دنیا ترقی دنیا حفاظت اور دنیا مشکلات نو وطلو ذریعہ دا نوز قرآن مجید تعلیم قرآن مجید زمن کے بیٹھو سے قرآن مجید تعلیم دے قرآن مجید تعلیم ساتھ رڑے لے شیوے حدیث تعلیم دا حدیث تعلیم ساتھ رڑے لے شیوے فقہ تعلیم دے ہاں جی فقہ ساتھ رڑے لے شیوے صرف نہ ہوئے تعلیم دے ہاں جی اگر پوئے گی نا دردی آگے پر بیا جوار ڈیر زین آگا ضرورت پہ کھی گی اگر علم مانی ضرورت پہ کھی گی بیا پکے ہاں جی اور بیا آگا دے جی بیا نور جوار دے کفار سر مقابلہ مقابلہ راضی منطق فلسفی ضرورتوں پہ کھی گی نو دا ثانوی طور سر جو ہے آ مقصد قرآن نے پڑھا دا ٹول علوم شدید اگے خداؤں پہ سلسلہ کے دیا گئے علوم سر شامل شد نو دا مدارس ہو کے دا مختلف قسم نصاب اور دا کتابوں نے اعظم علماء چکم ایک ہی دی آگو تعلیم کے دو دا فضول لو صحبا بلکہ عمر فاروق صاحب رضی اللہ عنہ نے قول دے کہ جاہلیت زمانے والا اسلام نمک والا کم شاعری جدا شاعران کم شعر نویل دی آغا شاعری با محفوظ ساتے آغا با ویل از دا قول بکوائے آب محفوظ ساتے یا خدا پاکا آ خدا سے گندا شاعری دا چاہے کہ خوبصدا تے محبوب زلفی اور دفتر کی اداس سن اداس سن بیان شوی دی نوغا محفوظ ساتے ہو میرے فاروق صاحب بھائی دا محفوظ ساتے دا بوائے رہے ترجمہ جی دے منے پوئی کی خلق میں دا سلے پارا جی میں دا دل پارا چی دیکھے قرآن مجید مانے محفوظ دی یہ سوک بھائی چی تا اگر دا پلانیٹ کے مانا دا والے کہے بمانگ وارتاوا چی قرآن مجید کم زمانے کے نازل شو نازل زمانے کے دا پرانے شاعر ہو مراول کیس پکڑ شاعر ہو جی مراول کیس شاعر ہو اگے دا کتاب دے اگے کے لس شہروں کے دا ٹکے دگا مانے سر راگر دے او گرا دا پرت جی نو کہ جتا وا جو ایبل سوال سے غام دی پور دشی وا جو قرآن مجید مانا مزکوا ما او غلام احمد پرویز پور دشی جو قرآن مجید مانا زبا کوا ما سر سید احمد احمد خان پور دشی قرآن مجید مانا زبا کوا ما نا ددے اجازت تا ددے سدے دے مانے خا محفوظ اور خا تڑے شوی ہلتا پرتی دی وہ ادبی کتابوں کے اور آگے نورما و بیا دا تفاصیل شکل کے اول پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شکل کے بیان کری دی بیا صحابہ اکرام سے آثار صحابہ شکل کے بیان کری دی بیا علماء وغد بیان کری دی دیکھے ذرا گنجائش ہے نا دے پرے کے سوال سوا کالا تیر دی صحبا سوال سوا کالا تیر دی نو دے سوال سو کال ہے کہ دس گٹے سٹے تیر شیوی دی امام ونیفا صاحب رحمت اللہ علیہ پشانتے ہاں جی اور آگا دے امام قرطبی صاحب پشانتے اور چاہو دا سے تشریحات دا سے تفسیرنا اور دا سے علوم منگ تفریخی دی چاہے کہ یہ اٹھے کے گنجائش دشتے نور سویلو جان میں جسے کو بہنا بک شروع کی گنا تو اہل علم ناس تھی ابو تو پتہ لگی کہ سڑائے وہ خواہ دو جی جدیدیت تلاڑ سڑے سڑائے جدیدیت تلاڑ او خواہ دو اور سڑائے سڑائے جو شہر سوال نہ سوکار نہ منگ سر محفوظ پرو تغیر کسی تبدیلی کو لگی سیبا ناغل پرا خدا تعالی بہنا دے وننزل من القرآن ما هو شفاء او انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون منگا دا قرآن مجید نازل کرے دے

چا چې دا وقف کړه خدای پاک خدای پاکا ددې هزارها ګنا دې دنیا کې او لکونه آخرت کې ورته نصیب کې خدای پاکا ددې برکت زیاده دې خاندان اولاد کې مال ہار کے ہر جو کسی کی ورتو ہے خدا پاک انداز قبول کے خدا پاک یا اللہ دادا سے مدرسہ جوڑ کے کدھر قیامت پر ادا کال اللہ کال رسول مرکز بھی اور دیکھے فیض جاری بھی اور یا اللہ دا علم عمل اور اخلاص مرکز جوڑ کے خدا پاکا اور صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد علیہ صاحب اجمعین حضرت مولانا یوسف صاحب زمان خاص دوست ہو جی حاج زمان جو زی شوی ہو جی اور ڈیر زیاد فقیر بنا دم ہو جی صاحب دعا کا سلی اس مقالہ جو ہے سالانہ استعمال تو کوما کنا یو جلسم کا کو نو کہ غیبی طور خرا اگلی پارا سو چھرا سو چھرنا بات راشی دعا خلق واش سے چلتے بعد یوسف صاحب کرامت خیئے خول تا کرامت خیئے چھرا سا کو تو دیکھ بے پخول کوشش کہے اگلی پارا بادر تک پلی زو لے گلا سبحان اللہ.